ren ngi taw nii tey bokk ñoom bis bi ci saayir ak ci bàtti ndax jëf rek ca cee boole bi te seen jëf teew na seen xol teew na tey teewal nga leen ci jëm kon nañ mat na fépp di leen sant di leen gërëm di leen ñaan ak di leen soññ ñu bàyyi xel di njort tuñ mën ta toll te góorgóor te xam ne buñ doon làmb daj nañu buñ doon ut am nañu danañ xam ni daj danañ xam ni am te saa yu ñu xamee liñ daj xam liñ am dootu ñee kenteet bi yoo ma xam buñ ko ñeekee nit ndax liñ day mooy yàlla liñ am mooy yàlla te moom rek kay am am lu waay am te du moom ba amu la dara kon nag xam-xam boobu nañ ko sàmm bu baax suñ mën ci toll te góorgóor ku ñu toll tàllal ku mu jëm kanam doxee ci itte doxee ci xel doxee ci pas-pas am dëgg ñu leen soññu baax jën gërëm baax jën ñaan baax bis bi rafet na lépp luñ ci bëggoon am nañ ko ci ban ko di koy ndox taddi yeeg lépp mat gërëm nañu sant nañu waaye alhamdulilah jox nañu ko waaye jox nañu ko fa kañ ko war a jëm itam waaw kon nag xel dal na ci waaw ñu leen ñaanal baax yow bi nga xam ne yaa teew teewal leen jot leen kàddu yi sant nañ leen gërëm nañ leen di leen ñaanal yàlla luñ mën rek doon ñu mën lu ko def te lépp lu jëf ci yoon yéen ko yàlla nangu waaw sàmm leen te aar leen te bàtti leen te bàtti leen yéen waaw dafa li ko jaar lool jaar suba sub def nañ baax jërëjëf jërëjëf mbokk taalibe yi yéen a ngi ko dégg noonu Cheikh Moussa Sangou Touré sant na gërëm na seen mbokk taalibe Serigne Khadim Ndiaye jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah.